Shit, motherfuckers! Ja, what up? Kurwa, daliśmy, kurwa, czadu. Pierdolone, kurwa, śmiecie, kurwa, skielce. Jebać z kurwieli. Nareszcie, kurwa. Dobra, spierdalamy z tych, kurwa, jebanych sadów, pojebana meta. Jeżyce to dwie najbardziej pojebane dzielnice. Jeżeli tu wejdziesz, ty głupi chuju, to musisz wiedzieć, że tu kurwa nie żartują. Leroy, Leroy, ten jebany motherfucka może mi skoczyć na snaka zwierzaka. Ta jego rozjebana kielecka ekipa może szukać kurwa na poznańskie śmietnika. Jeżeli się pokażesz, ty jebana kurwo, będziesz miał mordę obitą równo. Poznańskie giwery rozpierdolą ci maskę, a kieleckie świnie obciągną ci laskę. Żona kurwa jest jebaną penerą, ciągnie chuja wszystkim poznańskim gangsterom. Yeah. Leroy, Leroy, motherfucking MC, za ten pozerski tekst rozpierdolę ci ryj. Poznańskie disco polo jest bardziej inteligentne niż ty, głupi chuju i całe Kielce. I nie chodzi mi tutaj o jebaną zazdrość, żeś sobie płytę z kolegami nagrał. Chodzi mi o to, że jesteś pozerem. Jesteś pozerem, a nie gangsterem. Prawdziwym rapem nie masz nic wspólnego. Chyba że black metal jest podobny do reggae. Hardkorowe gówna, gangsterski rap, to dwie odmienne kurwa sprawy. Powiem ci krótko, ty głupi chuju, przebrała się miarka, koniec zabawy. Dopadnie cię gangsterski syndykat. Ty jebany chuju, ty jebany skurwysynu, za tę profanację, które odpierdalasz, spotka cię solidna kurwa kara. Spalimy ci chałupę, rozjebiemy twoją żonę, zabijemy ci dziecko i skłócimy siorę. Ty głupi, głupi jebany skurwysynu, naprawdę mnie dziś wkurwiasz i mam dość tego syfu. Słuchaj sobie dalej Beastie Boys i Scooby. Scooby jabadubi, kto cię zrobił, ty chuju? Twój ojciec Fener, twoja matka kurwa, cała twoja ekipa pierdala gówna. Nie pierdol mi tutaj o wolności rasowej, oj tak ciebie chuju, proszę zapierdolę. Komercja, komercja to mnie właśnie irytuje. Bawi się w to Leroy, tak ten mały chujek sprzedaje swoje gówno każdemu i wszędzie, więc szykuje swój pistolet, bo niedługo już tak będzie. Zamierzam to zmienić, jak ty zacznę to robić, nie będzie tłumaczeń, już nie zdążysz się obronić. Czy ty myślisz, Leroyu, że jesteś może wielki, że ja jestem twoim fanem i że kocham twoje piosenki? Niestety tak nie jest, a prawda jest taka, że mam ochotę zmieszać cię z błotem i całą tę kurwa kielecką hołotę. Lirojek, Lirojek, kupa gówna, mały gnojek. Wszyscy macie styki, ale ja się nie boję. I co, czy nadal czujesz się taki dumny i wielki? Czy śmiejesz się, czy wkurwiasz, ty słuchasz tej piosenki? Ta twoja płyta to zwykła gimela. Masz 1,10 m wzrostu i zgrywasz twardziela. Więc wal się na ryj i dziwka twoja stara, przy twoich tekstach można ciąć komara. Słuchaj, gnoju mnie uważnie, gówno wciskasz nierozważnie. Że masz fiuta i dwie ręce, coś tam rzeczy w swojej piosence. Lecę z pysk niewyszczekany, już powinien być skopany. Tak, tak, scyzoryku, przecież kosą nas straszysz. Tylko co chujo zrobi, gdy pistolet zobaczysz? Bo znam z atak to na wojka, co się nie pierdoli. Z miejsca położy kanem takich jak ty gnoi. Słuchajcie, manele i kieleckie śmiecie, myślicie może sobie, że w rapie panujecie. Skurzę pedałów i Leroy ten karze. Uważajcie, skurwysyny, ja wam wszystkim pokażę. Tak, tak, co ja, motherfucking kid. Czy jest ci dupką głupio, czy czujesz chociaż wstyd? You blind, baby, you blind ponad fed. Ja chuligan z Lecha Poznań, rozpierdolę ci łeb. Nie, nie, nie, nie doczekanie. Oberniesz po ryju, ty skurwiały baranie. Pojechałem do Kielc i dymu szukałem, ale kurwa w środku nocy nic. nic nie zdziałałem. Nikogo tam nie było, bo scyzoryk to fikcja. Lecz ja jeszcze tutaj wpadnę i przelecę wasze stare. Stanę się waszym nocnym koszmarem. No powiedzcie scyzoryki, gdzieście kurwy byli, kiedy myśmy z kolejarzem w Kielcach rządzili. No powiedzcie scyzoryki, gdzieście kurwy byli, kiedy myśmy z kolejarzem w Kielcach rządzili. Wojta z rap to skór inne gówna. Myślicie chyba śmiecie, że nikt wam nie dorówna. Ale prawda jest taka i prawda jest jedyna, że macie mnie przed sobą, najlepszego skurwysyna. Przerastam was obieki, wyjebane kaleki. Wasze Scooby Digri gówno to jakieś śmieszne bełkoty. I co wy nawałkuje, hardkorowskie cioty. Yeah, motherfucker, łabia gonią S. Leroy i Kielce, co to kurwa jest?